quotidianitat. Potser Barcelona és també un globus de plàstic que vola si deixes anar el cordill. I com que això fa por i després t'hi quedes sense, ningú no separa els dits. I els somnis romanen ben subjectes, ben subjectes. Seny, circunspecció, gravetat de l'aire, Barcelona. Llibertat a mitja alçada sobre els caps dels nens que duen el globus inflat del màgic heli, que si tot va bé, explotarà. Explotarà abans de l'airàs. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Estem aquí emitint, com sabeu, des de fa ja 16 anys, des de la plaça Real Soleada i bajo les palmeres. I continuem avui, diumenge, dia 8 de juliol. Ara sí, ja, això gravant-se correctament. Disculpeu algun petit problema tècnic als que estigueu descarregant el programa o escoltant-ho dijous, però bueno, ja tot es soluciona. Pues ja que comentem això, precisament, també, bueno, la gent que estigui escoltant interessant-se per les festes del Raval i una mica també per la trajectòria d'aquesta iniciativa, dir-vos que nosaltres l'any passat vam estar enregistrant ahir des de la plaça Castella i no fa gaires mesos vam penjar-ho a la web tot el que es va gravar, bueno, part del que es va gravar, especialment les entrevistes que vam fer arrel de la manifestació pel 4F amb la mare d'un dels nois, amb la Mariana, que estava en aquell moment el mateix dia que sortia de vaga de fam. I bueno, pues això ho trobeu a la pàgina del programa, a l'Assemblea de Majares, i us fiqueu ja en el mes de juliol, que és el mes en què es va celebrar, com sempre, les festes, i bueno, també és un document interessant. Pues bueno, continuant amb les festes d'aquest any, el que nos ocupa, comencem, bueno, si us sembla, repassant una miqueta més amb detall el que es farà, començant pel dijous dia 12, no? Sí, que serà a les 7, una xerrada sobre la repressió dels moviments socials del barri al local de la CNT al carrer Joan Quim Costa, i la idea és fer un ventall de tots els conflictes, més que conflictes, la repressió que s'ofreixen totes les associacions i les persones per part del sistema, sobretot de la Guàrdia Urbana, de l'Ajuntament i tot aquest sistema, que diuen que el conflicte som nosaltres i no el conflicte ells, i intenten projectar sempre aquesta violència en nosaltres, en el barri. I la idea és això, fer una miqueta, un ventall de conflictes, i com tenim aquí un company de Massala que farà una miqueta de coordinació de la xerrada, no, i no volem oblidar cap tema, us convidem a que participeu d'aquesta xerrada el dia dijous, dia 12, a les 7 hores, al local de la CNT, a Joaquim Costa, 34. Home, ja surt en el cartell, sí, ja normalment, pues, en una ciutat on a vegades pues sí que la repressió es fa quotidiana, la veritat és que aquest any ha tingut bastanta tela, no? I en el cartell es recull de que, bueno, aquest any al Raval, pues, tot això s'ha plasmat en que s'ha tancat l'Ateneu del Xino, un lloc que porta un munt d'anys, s'ha desallotjat la Mambo, i Ruïna Amàlia està mort de desallotjament, entre moltes altres, no?, situacions que s'estan vivint al barri, però però bueno, pues tot, de tot això suposo es parlarà aquest dia, però que bueno, que realment sí que el 2000, el bordel de 2007 està sent bastant tremendo, bastant més canyero, bueno, de lo que no, suposo que estem acostumats, i en aquesta ciutat també portem uns anys on aquest model de ciutat pues cada dia s'està plasmant d'una forma més agressiva d'una banda, però també més sutil, però bueno, tot això aquests últims mesos, la veritat, almenys Barcelona ho estem visquent bastant més intensificat. Pues bueno, recordeu, dijous dia 13. Dia 12. Dia 12. És que jo m'he quedat gravat amb el del viernes 13, que no sé per què m'ha fet gràcia amb el tema dates. Pues bueno, dijous dia 12, allà en el local de la CNT, en el carrer Joaquim Costa. Pues mira, us ficarem una altra cançó, que està més curteta, ja que bueno, estem comentant aquesta, bueno, tota la situació que ara mateix està vivint aquesta ciutat i que l'Ajuntament promou, doncs escoltem una cançó pràcticament sortida del forn d'aquest personatge que tant ens agrada aquí escoltar, que és l'ataque de la basura radioactiva, i que amb els seus, bueno, les seves cançons que va penjant, doncs sempre fa un atac ahí bastant ferotge, però no tens d'humor d'aquesta ciutat que ens toca viure. I va, escoltarem una cançó de les últimes que penjar, jo recomano que us fiqueu a la seva pàgina web i allà pues, us aneu descarregant les cançons, com aquesta que escoltarem, que es diu Repressió democràtica, amb una intro d'un personatge que ràpidament identificarem. Incivisme. Gent que ve a Barcelona a destrossar una miqueta les coses, s'ho passa bé. Saben que la repressió democràtica d'aquest incivisme és molt feble. Estàvem aquí parlant nosaltres una miqueta d'aquesta activitat del dijous que inaugura les festes del dijous dia 12, i bueno, la importància també que es faci, no? Perquè més enllà de la festa, les festes del també el que busquen precisament és això, no? No va dar-se només en un concert, sinó també una mica de contingut i de una mica visualitzar pues, la realitat del màgic. Sí, a més està bé fer aquest tipus de xerrades, doncs perquè moltes vegades la gent que viu al barri no se n'adona que hi ha col·lectius, entitats, projectes que porten anys treballant al barri i que molts cops han tingut forts assetjaments per part de la política municipal de l'Ajuntament o de la Guàrdia Urbana. I és una bona idea de reflexar això, de visibilitzar-lo, i que bueno, hi haurà uns col·lectius concrets que explicaran la seva situació, però que en el barri hi ha moltes situacions que es donen d'abusos de poder o de locals que es tanquen per motius insignificants i que són llocs de trobada en el barri molt importants, i el districte no ho valora i per la seva normativa ho tanquen. Quan, per exemple, el mateix barri està ple de bars que no són llocs de trobada per gent del barri, sinó més bé són llocs de trobada per gent de fora del barri o inclús de fora de Barcelona o de turistes, i en canvi aquests locals doncs, sí que deixa que es proliferen contínuament mentre que lloc molt útil en el barri, doncs tenen moltes pedes, tant així en el Raval com en el casc antic, com en la Barceloneta, bueno, en tot el districte de Ciutat Vella, no? I bueno, que podrien fer-se constantment xerrades d'aquest tipus denunciant, doncs, l'assetjament que es fa a entitats de barri, locals i llocs de trobada útils, no? Pues bueno, ja sabeu, ja el dijous dia 12, després ja va... Ah, no, anava a dir, hi ha una festeta, però no, això és el divendres, ja no, no. Pues bueno, el divendres continuen les festes, no?, canviant d'escenari. Sí, això, a les 7:30, a la Casa de la Solidaritat, al carrer Vista Alegre número 15, farem uns quants cortos i una pel·lícula larga, que ficarem... un que es diu Robador 29, que reflexa una miqueta el moving immobiliari al carrer Robadors número 29, que fue un edificio vendido 4 veces en menos de 24 meses y antes había 20 arrendatarios, ahora solo quedan 5, o sea que es lo que hablábamos antes de cómo expulsa el ayuntamiento a sus ciudadanos y a sus entidades. Y la película acompaña a los vecinos en todo, en su lucha diaria. Después tenemos la de Cuscús, que es sobre el Forat de la Vergoña. Es un día en la vida de los vecinos en el Parque del Forat de la Vergoña, en su parque autoconstruido y autogestionado. Y las dos Barcelonas se encuentran, la de la gente y la de la especulación y el diseño. Tenemos unas muy bonitas imágenes de un... ¿Cómo era el primer teniente de alcalde? Que os divertiréis bastante con un pedazo de personaje. Después tendremos Sechamen al Forat de la Vergoña, que es cuando las fuerzas de opresión, o sea, la Guardia Urbana, entran dentro del Forat. Después pasaremos el momento en que los vecinos trasladan el... los árboles antes de que venga las fuerzas de opresión y las máquinas a destruirlos, y es el traslado de los árboles del Forat de la Vergoña por parte de los vecinos antes de que la intervención especulativa del ayuntamiento los destroce. Hay una trasplantada, una rúa carnavalera y acaban con una calzotada, una buena fiesta. Después tenemos lo de 30 metros y un balcón de la Barceloneta. La Barcelona es un barrio de Barcelona construido sobre terreno guañado al mar a raíz de un planeamiento militar de 1753, y el planeamiento va a marcar una rígida trama urbana encara muy vigente y una tipología de habitantes de planta baja más pis. Diferentes procesos de des del naixement del barri van anar fent créixer els edificis en alçada al mateix temps que s'anaven dividint les cases originals, creant habitatges d'uns 25 a 30 metres, que ara és molt divertit perquè això se suposa que té que viure una família, i això ara és legal. La veritat és que, així per fer-se una idea, és més o menys pràcticament a l'espai aquest que estem ara d'aquest estudi, amb l'habitació amb les dues habitacions contigües, poc més. Bueno, el que fa aquest documental en realitat és ficar-se a la casa de la gent, a les cases de la gent, perquè en els 20 minuts i pico que passen, doncs és això, és gravar veïns del barri de tota la vida, altres més nouvinguts, però que tenen una cosa en comú, doncs, que és que viuen amb aquests pocs metres quadrats, no? I en el cas de famílies de potser 3 fills, això, doncs, té unes conseqüències bastant clares, no? Fins i tot arribant a haver de fer tons per dormir, el que s'entén per cames calientes, però sense per fer una família, senzillament perquè no tenen aquest espai, no? I aquesta és la realitat en què ha viscut moltes famílies i molts veïns a la Barceloneta. És bastant recomanable aquest documental, no és el recomano. No, tots tenen su intrínculíssim. Pot ser que hi hagi algun altre de la Barceloneta, no? Ja es veurà, no? Perquè sí, realment hi ha molt material, no? Un es dona compte de quan fa un bot d'aquestes o quan comença a donar veus la de coses que s'han gravat de lluites veïnals o de situacions veïnals a Ciutat Vella. I bueno, aquest és el cas de sempre de les festes. Bueno, en aquestes que tenim una altra invitada, una majara. Cert. Mea culpa. Però bueno, tenim aquí l'Armus, que també és una majara. Què tal? Que de tant en tant, pues, apareix i ens va visitar. Doncs bueno, això, que us recomanem que aneu a veure aquests passes de curtmetratges i d'algun llarg, si no m'equivoco, sí, no? Un sobre l'11S que és famós perquè sembla ser que està prohibit als Estats Units, o sigui, pot ser interessant. És com el reclamo. Sí, el reclamo, és l'eslògan, ven a consumir-nos. Pues bueno, pues ja ho sabeu, el divendres 13, això sí, 13, ahir a la Casa de la Solidaritat, que això sí que ha estat una constant, no? Sempre fer els passes de curs o pràcticament en cada edició de les festes allà a la Casa de la Solidaritat, del carrer Vista Alegre. Número 15. Número 15. I després recordar que a les 10 marxarem tots a fer una pica-pica, un vermutillo, una bailotea allà a Ruina Amàlia, tranquil·leta i disfrutar de la vida, que d'això es tracta, també. Bueno, la Ruina Amàlia, després en xerrarem una miqueta, si ens dona temps, perquè bueno, també és un dels temes pues, que apareixen a l'últim número del Massala i del que val la pena parlar per bueno, pues, per coses que estan passant ara mateix i perquè ja pràcticament és un dels únics espais diguem alliberats que queden en el barri del Raval. Doncs pues, bueno, allà a la festeta del divendres 13, si es queden... Bueno, si hi ha energies o ganes. Va, fiquem més musiqueta. Ara us ficarem un grup que va estar tocant a les festes fa 2 anys. Es diuen Bacana Orquestra, són alguns són gent del barri, precisament. Del Raval són xavals argentins que el que fan, o ells defineixen el que fan com a tango fusión. I el disc que ficarem, la maqueta que ens van passar és Tango Ficción, i escoltarem, doncs pues va, per què no, una cançó que es diu Nostàlgies. Vinga, l'orquestra Bacana. Thank you. Contrabanda, sí, Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Seguim aquí a l'Assemblea Majares quan són ja les 8 menys 10 minuts més o menys d'avui diumenge, dia 8 de juliol del 2007. Recordem que ens podeu trobar un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366. També si voleu contactar amb l'emissora, una altra forma de fer-ho és enviant un mail a contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org. Pues bueno, seguíem aquí comentant amb el Juan les festes, que bueno, com sempre acabaran amb una jornada a l'aire lliure, que al fi i al cap també pues, és el que es pretén, no? Reivindicar el poder estar al carrer, l'espai públic i disfrutar-lo i fent-ho pues, de la manera que vulguem, no? I això serà este any, eh? Sí, serà ja a l'Avenida de les Sanes, a la placeta que hi ha davant dels bombers, o sigui que podem disfrutar de xupinazo, música, futbolito, de tot. O sigui que si us recordo una miqueta que comencem el dia, en el dissabte, dia 14, allà a Avenida de les Sanes, a prop de Carrer Nou de la Rambla, on estan els bombers, i comencem a les 12 amb un xupinazo, després un recorregut per les lluites històriques del Raval, que ho fa l'Ateneu Enciclopèdic Popular. De 12 a 1 ens divertirem, fem una decoració a la plaça, la farem nostra a la plaça, tornarà a ser del barri. I de 12 a 14 farem jocs per nens, o sigui, aigua, pilotes, talleres de cuero i el que puguem fer. De 2 a 4 farem un dinar popular, que serà una paella vegetariana. I per als que no siguem vegetarians hi haurà pollastre per ficar-li també, però recordem que està separada, que els vegetarians podran passar tranquil·lament. Després del dinar popular tindrem una sobretaula amb cafès, jocs de taula i un cantautor que es diu Desacato. I després de 6 a 7 i mitja tindrem Contacontes Pereira, un campionat de futbol sala, un campionat de ping-pong i el que surti. També a les 7 i mitja, hasta les 8 i mitja més o menys, estarem amb la gent del TEP amb una presentació d'unes maquetes de rap. I a les 9 i mitja el Platform, que seria el concert amb rap des de la Sexta Galeria, amb Digit Jam, MC Rama i Stigma, i Extractos de Lupo, Punk i Batuqueros de la Calle, la salsa. I tot el dia tindrem emissió de Contrabanda a FM amb la pàgina web de Radio Contrabanda. Sí, la idea és això, poder emetre online i ho podeu escoltar des d'internet www.contrabanda.org o de la FM. I... però bueno, ja sabrà, que també és complicat, no? Segur que no, podem, tot ho podem. També tindrem xiringuitos allà dels varis col·lectius, del Zapatista, de l'Ateneu del Chino, del Retruco i de tota entitat que ha participat, que ganes de fer-ho, no? Que som massa i us convidem a participar d'aquestes festes populars, que serà començant el dijous amb les xerrades i acabem amb una festa grossa allà a prop dels bombers a l'Avenida de Sanà. Com es diu el lloc aquest? Ja, és que em fa molta gràcia perquè no ho he dit mai. Els jardins de... costat, és que es diu Jardins de les Voltes d'en Cires. Pues bueno, no te perdo. Ahí a l'Avenida de Sanà, al costat dels bombers. I bueno, pues que serà fins... no sé l'horari, però m'imagino que aquest any potser fins a la una o... sí, a la una, dues, fins que el cos aguanti. Després tenim que recollir, o sigui... les dues? No. Dues, tres, el que sigui. Bueno, el que sigui, el que a vegades permita l'autoritat, ens enganya. Nah, ara el que fem nosaltres, el que puguem nosaltres també, que és festa, que són les festes populars. Bueno, nosaltres des de Contrabanda també us invitem a tots a que us passeu i us passeu per l'estudi mòbil que ficarem allà, perquè la idea és pues, retransmetre en el sentit d'obrir allà un espai perquè la gent se senti i expliqui pues, el que vulgui explicar. Normalment durant aquests anys que hem estat sempre hem intentat arrencar gent dels col·lectius perquè se senti i ens expliqui les seves històries, i a vegades ho hem aconseguit amb més o menys fortuna, però en canvi veïns que passaven per allà no els hem hagut d'insistir molt perquè se sentessin i ens expliquessin pues, bueno, la seva quotidianitat i com veuen, no? Pues tot el que està passant al barri o el fet de poder estar utilitzant un espai públic com es fan unes festes, no? Una cosa que ja pràcticament passa un cop a l'any només. Però, bueno, també us invitem a que us passeu, senteu, pilleu el micro i parleu del que vulgueu parlar. Com sempre hem intentat aquí des de Contrabanda. Pues, bueno, ja ho sabeu, del dijous 12 al dissabte 13, al dissabte 14, cinquenes festes populars del Raval. Ja us ho anirem recordant avui al final del programa. I pues nos vemos ahí, no? Mira, fiquem una cançó per animar la gent que vingui una miqueta a ello. Són els Nous Espectres, un grup de sants que us han ficat ja algun cop últimament, des de que ens van enviar la maqueta, i sóc una cançó és que invita això una mica, aquest espíritu nocturn i lúdic que té a vegades les festes. Festival lúdico festiu. Els Majares para Bingo, recordeu 93 317 7366 93 317 7366. Qui ens escolti en diferit i ens vulgui dir alguna cosa, pues assembleamajares.gmail.com. Pues bueno, després dels nous espectres anem a fer una nova episodi d'aquesta versió radiofònica del Massala, que ja sabeu que des de fa... Bueno, ja ben bé pràcticament, bueno, en veritat tota la temporada, no? Hem anat fent cada dos mesos. Sí, sí, ja portem, no sé, que portarem 5 programes amb vosaltres, una cosa així. Sí, que ja... sí, ben bons, des de setembre més o menys. Uh-huh. No, la veritat és una cosa, a mi Àngels Majares ens fa il·lusió i que creu val la pena també crear, trobar així espais, diguem, d'intercanvi, sí, de que en realitat, pues, tot i que siguin mitjans diferents i canals diferents, pues val la pena que es puguin lligar i es pot fer, la veritat. Uh-huh. Aprofitar el que nosaltres amb la ràdio potser no podem arribar o per temps, pel que sigui, per recursos, el que sigui, i sempre vosaltres podeu potser profunditzar més o estar més amb el barri, no? Centrats en un districte, doncs podeu fer, i en canvi, doncs, bueno, potser la ràdio té la immediatesa del més del dia a dia, llavors complementar-ho, doncs... Sí, bueno, és una bona fusió. Exacto. Mm-hmm. Doncs, bueno... Bueno, si tu una miqueta al Massala per, sí, algú que acabi d'aterrissar i no ho sàpiga encara. Val. Bueno, doncs el Massala, per a qui no sàpiga quin tipus de periòdic és un periòdic independent, autogestionat, que d'alguna manera veu la necessitat d'aparèixer en un barri en el que no hi ha un mitjà que d'alguna manera pugui reflexar aquells moviments alternatius o col·lectius una mica doncs autònoms, per exemple, o independents que estan en el barri treballant i fent coses, i també per la necessitat de denunciar un barri on hi ha molts abusos urbanístics, no? I se fan realment barbaritats, ja s'han fet durant molts anys barbaritats en aquest barri, d'expulsió de veïns, d'urbanitzar zones al gust del districte i no comptar per a res amb la participació veïnal, no? Aleshores, d'ahir doncs, es veu la necessitat de que aparegui un periòdic que pugui recollir una mica això, no? El Massala el fa la gent del barri. El Massala doncs, és tota aquella gent que participa en el barri i vol enviar escrits al periòdic. Aleshores, nosaltres som un grup de gent que coordinem una mica tota aquesta informació que ens arriba i també cobrim esdeveniments que passen al barri, no? Però bueno, el Massala participa moltíssima gent, no? Nosaltres estem al carrer de la Cera número 1 bis i bueno, portem 6 anys ja en el barri, i justament el lloc on estem ubicats nosaltres ara és el local, que és un lloc que ja porta 20 anys en el barri, des del 87. No sé, diu ràpid, però... Sí, no, es diu ràpid, però la veritat és que és una burrada. Sí, sí, és un lloc que, bueno, que ha tingut èpoques molt fortes. Ara, doncs, en la ciutat també hi ha altres espais, també hi ha més coses, no? Però en el seu moment, quan va aparèixer i els anys que va continuar, doncs era molt potent. Ara també està continuant i fent i aglutina també a col·lectius, però bueno, nosaltres vam voler rescatar una mica aquell inici, no? I aleshores per això en aquest número hem dedicat la portada al local i la contraportada a una entrevista d'un dels fundadors del local, que és l'Iñaki, del col·lectiu Amb la rebel·lió zapatista. I bueno, se li va fer una entrevista per a que ens explicara una mica com apareix el local, no? Quina gent va començar doncs a ajuntar-se allí, què es feia, no? Recordem això, que el local va sortir d'un grup de gent de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec i alguna gent que vivia per aquí, per el barri. I bueno, hi havia gent que tenia inquietuds de fer publicacions alternatives, de com era la lletra A, no? En aquell temps també estava l'ANA, l'Agència de Notícies Alternativa. Era un moment en el que la moguda musical tenia molta força, va començar el rotllo del punk amb contingut social i polític, no? I a partir d'ahí surt una productora de música i una distribuïdora també de música en el local. Al mateix temps també es comença a fer molt de material així, de samarretes, parxes, no? I això també amplia doncs la infraestructura de la pròpia distribuïdora, no? És un moment en el que el local es converteix en un lloc de referència, no? També hi havia un bar abans en el local. Mm-hmm. Jo això no ho sabia i ho he llegit aquí en el Massala i m'ha sorprès. Sí. Però almenys sempre, almenys la gent potser d'una generació i un pèl posterior, com jo, m'ha associat al local a un espai, diguem, de difusió de material i de trobada de col·lectius. I, hosta, la veritat és que no té lògica, sí. No? I el fet que, com ho explica Guirina aquí, que decidissin una mica sacrificar això perquè, com passa molts cops al bar, es menja la resta, diguem, d'activitats, pues, també és valorable, no? Però no, m'ha sorprès bastant a mi. Sí, clar, suposo que ho van valorar i van veure que, bueno, que doncs millor donar cabuda a altres necessitats que a la d'un bar, no? També, de fet, gent que estava ahí en aquell moment en el local, doncs després van sortir i van fer un bar, no? El Cuatro Pasos. Cuatro Pasos al Norte. Bar mític, per altra banda. Sí, era un bar que va muntar gent que estava en el local, no? I, bueno, què més? Doncs també aquest era un moment en el que va aparèixer el local, que era un moment en què la insubmissió començava a pegar fort, perquè era una de les lluites que començava a aglutinar a molta gent i reflectia, doncs, una visió, diguem, contra el propi sistema, no? I bueno, els insubmisos també és un col·lectiu que està sempre en el local, continua estant. També estava la editorial Virus, no? Que també estava en el local, tot i que després ja ha tingut el seu propi espai, no? Estan molt a prop, estan al carrer Aurora, però que en aquell moment, clar, en un espai on apareix una revista, una editorial, una distribuïdora de material alternatiu, una productora de música, es comencen a juntar col·lectius que treballen en el tema de la insubmissió, bueno, va ser un lloc molt important, el continua sent, jo crec que continua sent, però també és veritat que hi ha altres espais en la ciutat que són més nous i, bueno, doncs també compten, no? Però en el local hi ha gent que d'altres llocs, inclús d'altres països, que es continua passant, fa 15 anys que es passen, no? En l'entrevista es comenta, no? Jo m'he trobat gent por ahí que ho recorda, no? Potser no recorda el nom ni el carrer, però sí que em diu, no? Recorda, hosta, hi ha un lloc, un espai de distribució, no sé, a Barcelona, en un carreró, no sé, i veus que és el local, i que ho coneixen, i potser coneixen quatre coses de Barcelona, no? D'aquest... No, la veritat sí que és un referent. I, sí. Bueno, i per, així a nivell personal, jo recordo amb 14 anys, quan volia comprar un llibre, diguem, nòvit, de fora dels circuits comercials, l'únic lloc on se m'acorria anar era el local, vull dir, és que no hi havia més, anaves al metro i baixaves allà. I ara és el que dius, altres barris hi ha altres alternatives, però sí que és veritat que qui va obrir camí van ser ells. Sí, sí, i és important això que també, que doncs nosaltres volíem una mica recordar i revaloritzar aquest espai, no? I doncs, clar, que menys que dedicar-li una portada, no? I fer una mica de memòria històrica dels propis col·lectius que hi ha en aquesta ciutat, que, bueno, encara que hagin passat 20 anys, doncs tampoc és molt, però molta gent ja coses les oblida o molta gent mai arriba a saber aquestes coses, no? Aleshores, em semblava bona idea això, fer una entrevista a un dels fundadors i potser continuem fent treball d'aquest tipus, de recordar una mica els inicis de col·lectius i entitats i projectes que porten molts anys i que a vegades la gent no sap ni per què ni com van aparèixer, no? Una mica fer memòria històrica dels propis col·lectius que hi ha en la ciutat és bo, perquè revaloritza algo que a vegades s'oblida, no? Sí, que perquè sigui es tanca o si era un full, bueno, s'oblida ràpidament i no es té en compte potser tot el que hi ha hagut darrere. Pues va, els ficarem una cançó i els hi deguem a la gent del local, no? Que menys. I, bueno, recordem per ser que també és on s'ha reunit durant tots aquests anys la comissió de festes populars del Raval, en aquest espai del local que l'ha albergat. Pues va, escoltarem què ens has portat de musiqueta. Bueno, aquest és un grup àrab que té una bona fusió musical i res, m'havia suggerit d'aquesta cançó. Pues venga, escoltem a Aywa El Nar, si ho dic bé. such a waste to kill you. Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Recordem per anèssim cop el telèfon, a veure si saps suert, hi ha algú truca, 93-317-736-693-317-7366, 93-317-736-7366. Pues continuem aquí amb el Xavi, comentant coses d'Almassara. Bueno, doncs continuem. Volia parlar també del centre social ocupat Ruïna Amàlia, que sabem que està amenaçada de desallotjament. I doncs volíem això, ressaltar aquest centre social, perquè és un centre que té moltes activitats, que porta més d'un any funcionant com a centre social i que està, per exemple, la Biblioteca Quilombo, que ja és una biblioteca autogestionada, consolidada, que abans estava en un altre espai i ara ja s'ha traslladat a Ruïna Amàlia. I també està Carcoma, que és un col·lectiu que treballa en el tema de la fusta, de carpinteria i tal. Bueno, són tallers que està molt bé que estiguen ahí, que és un espai per a que la gent pugui aprendre doncs, a coses com, per exemple, treballar la fusta, no? També està l'oficina d'ocupació, que doncs, déu-n'hi-do, també és un referent, un projecte consolidat, és un projecte que a Europa només hi ha, que jo sàpiga, tres. Hi ha una a Holanda, una a Londres i una a Barcelona, i em sembla que ara hi s'obrirà una a Madrid, ja la idea, però que, bueno, doncs és algo que hi ha que tindre en compte, no?, que en aquesta ciutat hi ha un projecte que és bastant ambiciós, no? I, bueno, no sé, i també després tenen un espai d'internet, no sé si es diu l'oficina RAM. Sí. Coses que havien estat allà al ciberforat, com l'oficina d'ocupació, l'oficina gran, doncs, bueno, per qüestions d'allà també s'han traslladat a Ruïna Mala i han trobat un bon espai, no?, pel que sembla allà. Sí, sí, a mi em sembla, no sé, és, com, és interessant, no?, que, bueno, que puguin ja haver relleus, no?, que coses que estan en un lloc i perillava el local però no es vol perdre aquest projecte, doncs que es traslladi a un altre centre social que hi ha cabuda, que hi ha espai. El problema que ens trobem és aquest, no?, que ara també aquest lloc està amenaçat i aquests projectes doncs també perillen, no?, perquè sense espai no poden existir. Bueno, això i el fet que comenteu en aquest número que bueno, hi ha una altra amenaça, entre comilles, molt menys externa, no?, i en realitat en certa forma sí, més absurda, un, no? Hi ha un problema greu en Reina Amàlia, que és que hi ha uns blocs d'edificis que hi ha al costat de lo que és el centre social ocupat i vivent de Reina Amàlia, que aquests pisos doncs han quedat buits i els ha ocupat una gent que se dedica a fer festes, no? A fer festes desfase, no? Quan en realitat la gent de Reina Amàlia porta un curro fet amb els veïns de no de respectar el seu descans, de fer una festa cada mes, només una festa mensual per no abusar, no, d'aquest tema, no? I que els veïns puguen veure que, bueno, que és una gent que no pensa només en les festes, ni molt menys, que la festa és una cosa que tampoc s'ha de prohibir, però bueno, ells tenen una responsabilitat ahí i volen treballar-se els veïns i que no hi hagi conflicte. Aquesta gent que hi ha al costat estan fent festes, estan generant tensió amb els veïns i estan donant pretextes doncs per a que la el jutge doncs digui que sí, no, a la petició de desallotjament. Uh-huh. Aquest és un problema greu perquè, clar, ells treballant en aquest tema i al costat una altra gent que està rebentant aquest treball que estan fent ells. Uh-huh. Doncs la veritat és que ahir s'han tingut que moure, nosaltres aquí ens van enviar una carta que van escriure a la gent que entra a aquesta festa per dir-los això, no? De tu te'n vas a una festa que està sàpiga, perjudicant, no? El projecte d'una casa ocupada, perquè amb aquestes festes doncs és més fàcil que el desallotjament pugui anar, bueno, pugui vindre abans, no? Directament per les queixes dels veïns, etc, etc. No, més que els veïns pues, tampoc, pot ser que molts veïns no diferenciïn, no facin la diferència d'un espai amb l'altre i fiquin tot al mateix sac. Sí. Com és, pot ser lògic. Mm. Bé, un company fa poc va anar allà, no ho sabia, que no era Ruïna Amàlia, i em va comentar que ell no sabia de la història i que la va al·lucinar, no?, el fet que a l'entrada li revisessin la motxilla com si fos una discoteca i li diguessin que era per veure si portava begudes, i en el moment de dir-li el preu de l'alcohol, clar, ja es va indignar, no? Va pensar, però què està passant aquí, no? Us esteu ocupant, o esteu fent negoci? Preu de bar, no? De 2 euros, de no de bar, potser, però bueno, sí, de bar. En realitat, jo sé, bars per allà més baratos, no? Sí. I clar, aquest company es va indignar i va muntar un pollo allà i dient que, bueno, que era una vergonya, que a més estan desprestigiant el moviment i que, bueno, ja podia tenir unes implicacions. I al final, després de bueno, de molt insistir i fins i tot demanar que vinessin encarregat, ja que té aquest funcionament, pues segurament tindrà un encarregat. I realment va venir un tio que va dir que era, o sigui, la noia que estava allà els va dir, sí, hi ha un encarregat, i va venir l'home, i la solució va trobar després de dir-los que eren uns fascistes i que no sé què, i que Barcelona estava fart d'aquestes actituds, va ser dir-los que no es preocupessin, que no paguessin les vires que els invitava. I bueno, ells es van anar indignats i dient a tothom que es marxés, però bueno, que són coses que sí, a vegades hi ha gent que es dona compte i en aquell moment pues, et dones compte de l'absurd que és o lo perillós que també pot ser per la gent que està allà portant un curro, però potser si no et dones compte, val la pena dir-ho també, no? La gent sí, sigui conscient de, sí, és de que és el que hi ha. Que els veïns doncs, ho posen tot en un mateix sac i ahí generen una confusió, una tensió i unes dinàmiques que no van bé per al centre social, no? I que la gent aquesta que està fent les festes allà al costat, doncs la veritat és que si no entenen la situació i passen olímpicament, és que no tenen cap mena de sentit comú ni de respecte, no? Mm-hmm. I em sembla, bueno, em sembla fatal, no? Que perjudiquen d'aquesta manera al centre social Reina Amàlia i a més s'estiguen forrant. Mm-hmm. Perquè segur que s'estan forrant. No, i que hi ha altres espais per fer-ho, no? Potser pots anar a un lloc molt més aïllat on hi impliquis a altra gent que porta un altre projecte, ni els veïns, no? Perquè ficar-s'hi que... Doncs, bueno, els veïns també deuen sofrir-ho bastant. Bueno, pues si us sembla, fiquem una cançoneta una miqueta per aquí tallar una miqueta el tema i continuem, si us sembla. Ficarem un grup que es diu Chepi Sabà. Sí, bueno, és un compa que és una mica recopilació de cançons populars guinaua i d'altres. I bueno, aquesta cançó es diu Tura Tura, concretament, que és una mica algo així com tots junts tenim força, no? Molt bé, pues venga, Chepi Sabà. Assemblea de Majares. Continuem aquí en el 91.4 www.contrabanda.org. Recordem 93 317 7366. I continuem aquí doncs parlant de l'última sala, el número 36 de juliol-agost. I ara us volíem comentar doncs les activitats que ha fet l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, que és un projecte d'un Ateneu que encara no ha obert les portes. És un ateneu que està ubicat en el casc antic i que, doncs, bueno, la veritat és que, tot i que ja ha fet un parell d'activitats, li està costant obrir perquè, bueno, pues, vol tindre tots els permisos en regla i ja sabem que el districte per aquestes coses és molt, molt, molt meticulós i clar, m'imagino que el que tampoc val la pena és obrir un local i que als dos dies te'l tanquin, no? Doncs a vegades la gent es veu obligada, doncs, a assegurar-se, no?, a tindre totes les coses en regla per a després, doncs, poder tindre ja, una vegada comences, doncs, que no apareguin problemes a la primera de canvi, no? Destaquem que, doncs, una de les activitats va ser unes jornades de debat entorn a la resistència veïnal, els dies 7, 8 i 9 de juny, en la que, doncs, diferents col·lectius i veïns de la ciutat de Barcelona es van reunir per a intercanviar experiències. Estaven els veïns de la Barceloneta, els de Bon Pastor, de Sant Andreu, els del Pla Caufet, en Esplugues de Llobregat, i del Fora de la Vergonya, del Casc Antic. També va vindre un col·lectiu de Granada, que se diu Casa de l'Aire, que també van explicar la situació del barri d'Albaicín de Granada, que es veu fortament amenaçat per una política proturística, no?, algo també semblant aquí a Ciutat Vella. I bueno, aquesta va ser una activitat força interessant, que va tindre bastanta assistència. I l'altra va ser la Revetlla de Sant Joan, que es va celebrar, doncs, el mes passat, el 23 de juny, i van ja haver una mica de problemes per aconseguir el permís, tot i que finalment el van aconseguir, no? Ja veiem que el districte, a l'hora de donar permisos a diferents entitats o projectes, se fa de rogar, se fa de rogar bastant, no ho diu hasta fins a l'últim moment, i bueno, veiem que aquestes actituds, doncs, també són bastant miserables per part seva, no? I no, bueno, està clar que no són igual de meticulosos amb tothom, no? Mm-hmm. Sí, sí, està clar, clar, els permisos és el que comentàvem abans, que exigeixen molt a una gent que saben que no té mitjans, no? I en canvi a gent que té mitjans de sobre i tal, si hi ha alguna cosa que no està en regla, doncs a vegades fan la vista grossa, no? Perquè aparentment, doncs, veuen que està tot bé i potser no. En canvi, locals més humils, projectes més independents, gent amb iniciatives pròpies independents, doncs en vez d'ajudar, doncs no, tot el contrari, no? Són els que hi ha que matxacar segons la política del districte, són els sospitosos, no? Són els ocupes, són els immigrants, són els que no estan en les associacions oficials, no? I sembla que el districte té por a aquesta gent, no? Quan en realitat aquesta gent, doncs, la veritat és que és gent que fa un treball molt interessant en els barris, i jo me n'alegro que pugui obrir un lloc com aquest, perquè en el barri del Casc Antic, des de que l'Ajuntament va tancar la Recicleta, que era un lloc de trobada per al barri, i s'ha carregat el Fora de la Vergonya, en el Casc Antic no hi ha un lloc de trobada per a tot un teixit social que hi havia al voltant del Fora de la Vergonya, i ara, sense hi haver aquest lloc de trobada, doncs moltes relacions veïnals es perden, no? Aleshores, la urgència d'espais de trobada en els barris, per a que no es perdi feina que ja s'ha fet anys atrás, doncs és molt important, no? I esperem que, a veure si abans de que acabi aquest any, pugui obrir aquest ateneu. Si els hi desitgem sort i això, que val la pena, no?, que un lloc com Santa Caterina, que amb tanta tradició, torni a tenir un espai. I bueno, més notícies teníeu, bueno, la crònica la veia ahir al costat també de l'encuentro futbolístic a la Barceloneta, entre altres coses, i bueno, més cosetes, no?, anat recollint en aquest número d'estiu. Sí, sí, bueno, hi ha també un article que aprofundeix el tema de la Barceloneta, no?, de tot el conflicte que hi ha entre l'associació Pro Ajuntament i l'associació de l'Hòstia, que és una associació més independent i que d'alguna manera té un sentit comú de veure una situació conflictiva i intentar arreglar-la de la millor manera, no? No imposant un pla urbanístic, és com vol fer-ho l'Ajuntament. I, bueno, doncs, aquest és un tema bastant interessant, el de la Barceloneta, perquè podem dir que és, doncs, l'únic barri de Ciutat Vella que encara no s'ha destrossat, no?, per dir-ho d'una manera senzilla, I ara, doncs, aquesta associació està plantant cara, no? Estan proposant un pla alternatiu al de l'Ajuntament i, bueno, no sé, l'Ajuntament, la veritat és que s'hauria de repensar una mica el que vol fer, perquè quan els propis veïns proposen un pla alternatiu a un projecte urbanístic perquè veuen que això que vol fer l'Ajuntament no anirà bé, l'Ajuntament hauria de replantejar-se la seva política municipal, perquè és ell qui genera el conflicte. No se poden imposar plans a la força quan els veïns t'estan dient que no ho veuen bé, no? S'ha de tindre en compte aquestes persones que viuen en aquest barri, la seva situació, si es volen arreglar les vivendes, doncs endavant, però el que no poden fer és buscar una excusa per carregar-se un barri, no? I la veritat és que aquesta associació ha reaccionat a temps, esperem que sí, i està plantant cara, i al mateix temps també aquesta associació, doncs, ha tingut un fort vincle amb la gent que estava ocupant en la Barceloneta, la gent de Miles, que ja sabem que, doncs, va ser desallotjada dos cops i enderrocada posteriorment, aquesta casa ocupada que feia una activitat molt interessant tant des del seu centre social com de cara al barri. I, bueno, doncs la veritat és que la Barceloneta podem dir que està en perill. Està en perill. Home, ara comentava abans de les festes del Raval, els passes de curs, a part d'aquest curtmetatge que hem comentat de la Barceloneta, que parla més una mica de l'interior de les cases, no? De com es viu el fet de viure amb aquests pocs metres quadrats, pot ser que es passi un altre curtmetratge que s'ha fet en col·laboració amb gent de l'Associació Veïns de l'Hòstia, i que, bueno, està una mica pendent la gent que l'ha fet, de veure si al final s'acaba de... una mica d'alguns detalls de polir i potser passar-lo. I, bueno, pues, la veritat és que és algo molt, molt d'ara, molt fes, perquè aquest conflicte, pues, com dius, està en el seu moment més àlgid, no? Potser és el moment ara de parar-ho o que es decidirà què passa amb ell, no? I això és ara, perquè com en altres casos no s'està a temps, potser la Barceloneta, bueno, com a mínim hi ha hagut grup de veïns que han reaccionat i que estan intentant donar guerra. Però bueno, és un pastís gran, és un pastís bastant suculent, el d'un barri al costat de la platja i cèntric al mateix temps. Sí, afortunadament també algo a destacar és que en les passades eleccions municipals, doncs, la plataforma d'afectats i afectades, l'Associació de Veïns de l'Hòstia de la Barceloneta, va promoure una campanya, una contracampanya del vot nul. I va tindre bastant de ressò perquè, doncs, 1.000 i pico vots nuls van aparèixer per denunciar una mica, doncs, a tots els partits i formacions polítiques de la seva política urbanística, no?, i de cara al barri. I aquesta contracampanya en les eleccions va resultar perquè, doncs, el PSC va perdre 1.014 vots, no?, amb aquesta contracampanya, així de cop. Així que els veïns s'estan rebel·lant i a tots els nivells, no?, ja sigui des del fet simbòlic, no?, de les eleccions de votar, de dir, pues mira, ara passo de donar-te a tu el vot i votaré un vot nul denunciant, doncs, això, no?, la política urbanística que s'està fent al barri, no? I al mateix temps, doncs, bueno, ja ells de per si és una associació que està activa, que ha fet actes al carrer, no?, que ha denunciat públicament doncs l'assetjament que estan patint perquè ells proposen algo i l'Ajuntament en principi no els fa cas. Doncs, bueno, destaquem això, destaquem l'activitat que hi ha en la Barceloneta plantant-li cara al districte. I va arribar a un nivell més enllà dels vots nuls també d'abstenció, molt per sobre de la mitjana de Barcelona i fins i tot de Ciutat Vella, que ja de per si és alta. Això ho comentaven el dia que del campionat de futbol allà, a veïns de l'associació, tenia un 63% pràcticament de nivell d'abstenció. Si li sumes els vots nuls i vots blancs, resultava que ni el 30% de gent del barri havia anat a votar. Bueno, havia votat a, diguem, a un partit. Bueno, mira, aprofitem també per recordar-vos, bueno, aquí es va fer fa poc un especial precisament amb gent de l'Associació de Veïns, uns companys d'un programa que es diu Què passa en el mundo, i el van penjar a la seva web. Aneu a la secció podcast de www.contrabanda.org i trobareu allà els podcasts d'aquest programa que es diu Què passa en el mundo. Us el recomanem sempre, els companys de dijous a la tarda, dijous a les 8, de 8 a 9, si no m'equivoco, i van fer un especial fa poc de la Barceloneta amb veïns de l'Associació de l'Hòstia. Us el podeu descarregar i escoltar, i bueno, doncs això. Doncs, si us sembla, fiquem una altra cançoneta i una vegada comentarem alguna cosa més del Masala i anirem trenant a la recta final del programa. Ara, què nos has traït, Xavi? Que hi ha alguna sorpresilla més? Doncs sí, ara escoltarem una cançó d'un MC d'origen mexicà, però que viu a Los Angeles, es diu Tumex, i bueno, aquesta cançó en concret col·labora un company seu, el Boca Floja. Boca Floja, pues venga. Corren de manera súbita, lengua impúdica, rimas con sabor amargo fabricadas para tipos exigentes, paladares diferentes, movilizando ideas en este juego de contar historias y vivencias, forjando preferencias y creencias, subterráneo abrupto, creando rap de culto, indiferente al tiempo como el bulto, no caigo en los excesos con temáticas de ego, excéntrico como Frida y Diego, difundiendo velozmente la cultura como carros en un rally, Boca Floja una vez más en el enlace desde el Chile a Town a Cali. Dominando, soy un oasis en medio del desierto. Yo soy el gallo que de madrugada te mantiene despierto. Como en el Edén, soy el fruto prohibido. Mi historia es más fascinante que cualquier corrido. Así que no se escamará y acción. Life, life, soul, producción, toma uno. Escupiendo ligas en tu cara como ninguno. Dejando a los más exigentes con la boca abierta. Si quieres entrar en mi espacio, primero debes tocar la puerta. Revolucionario, sin armas de fuego. Lírica mental, así es mi juego. Flip the switch as all systems go. The mic before me radiates like light shows. Pioneer flash bulb cast a slight glow. Mid-city to Mexico by Path of the Crow. The unveiling of the ancestral spectral. Circular life and dead that lives in a test zone. Meditate through the music we make. The golden state holds weight in spiritual debates. Therefore, the song is our religion. The rhyme is a transcript, the style's the benediction. The show, the sermon, the cadence, the incantation. The cash collected after the set, the mass donation. Bueno, contrabandits, contrabandides, uns petits moments de silenci semblaven bé per reflexionar i seguim aquí i l'assemblea Majares, recta final, fins a les 9 de la nit, ja sabeu, des de fa un mes. Recordem també la pàgina on us podeu baixar els programes, els programes, com ara de mi, que és http://majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, i entre altres programes estan pràcticament tots els a les edicions Masala Jares o, bueno, de Masala en versió radiofònica que hem anat fent durant l'any, normalment amb l'Eli, amb Panyo, que avui no ha volgut venir, des d'aquí la saludem per si ens escolta des d'ahir, des del Círculo Polar. Des del Círculo Polar, no? On es fan, ah, no, és Antàrtida, que es fan concerts ara per el canvi climàtic. Pues bueno, que esperem tornar-la a tenir aquí també després de l'estiu. Pues bueno, Masala, voles comentar alguna coseta més? Que hi ha bastant, alguna sí. novetat interessant, no? Sí. Aquest número? Sí, bueno, a veure, no sé si l'altre número no ho vam comentar. Hi ha una nova secció, no sé si es va comentar en el programa, en l'últim programa que vam vindre. És una secció que es diu Relectures contra l'oblit i el que pretén és, doncs, publicar articles de fa 20-30 anys que parlin sobre temes veïnals relacionats amb l'urbanisme, amb l'especulació, etc, etc. per veure una mica que el que està passant ara i el que està passant fa 30 anys és molt similar. O sigui, en aquest número, per exemple, surt un article que parla de Bay Beach, i en Bay Beach en l'any 75 va haver un conflicte veïnal molt semblant al del Forat de la Vergonya que ha passat aquests anys, no? O sigui, que hi ha paral·lelismes en la història força interessants, i aquesta secció el que pretén és una mica doncs, rescatar aquestes lluites que van passar fa molts anys i que tenen molt a veure amb les mateixes d'ara, no? I és això, doncs, tornar a publicar articles de l'època que parlen d'aquests temes, no? Em semblava bastant interessant, i aquesta ja és una secció que d'alguna manera intentarem mantindre en el Massala, no? No? Sí, sí. Després voldríem destacar també un article que es diu Qui té por dels processos col·lectius, que doncs parla una mica de les agressions de gènere que hi ha dins dels moviments socials també, que és un tema que de vegades doncs queda una mica tabú, una mica silenciat, i des d'aquest article firmat per les Afines es proposa de treballar-lo en col·lectiu, no? Ja que dins dels moviments socials se treballen molts temes, doncs aquest tema també, i bueno, és un article que hem posat en la secció de debat, i bé, esperem que... Bueno, que també creï reaccions, no? Sí, que creï reaccions, que es vegi, que es parli del tema, no? I bueno, doncs vam valorar que estava bé que es publiqués. Mm-hmm. També hi ha un article sobre la Núria Pòrtoles, no? Que va estar 4 mesos a la presó, acusada de col·laboració amb banda armada. Banda armada i tal. Que se i bueno, tots sabeu que és una falsa, és un muntatge, no? I aquesta persona doncs ha estat 4 mesos en presó, no? Ben incomunicada, i bueno, una mica doncs denunciar aquesta situació, aquesta que va passar aquesta persona, Núria Pòrtoles, i en l'article doncs surt un testimoni seu. Mm-hmm. Que és també interessant. Home, és que a vegades estem acostumant tant a aquests casos que a vegades no li donem la importància que té, però el que suposa anar a la presó per tu i pels teus familiars i ser el pròxim, la veritat és que és una cosa que a vegades ja hem perdut una miqueta la perspectiva de tot el que implica això. Sí, que és una cosa que passa, que a qualsevol persona en un moment donat se pot veure en una situació que per lo que sigui tu has col·laborat amb tal i qual i cap a dins, i antiterrorista, i ahí se vulneren uns drets bàsics fonamentals que bueno, que no és plan, no? de que això passi constantment, i està passant constantment a gent de peu, a gent com podríem ser tu, jo, qualsevol persona. Sí, aquí ens vam trobar amb un company de l'emissora que, bueno, com tu dius, senzillament per, bueno, contactes, per certes lligams i per tenir el nom que tenia ara, pues, bueno, pues mira, a Madrid incomunicat, i realment és molt fàcil, és bastant ràdio senzill que et passi. Pues mira, lligant amb aquest tema, i és una cosa que també recolliu, o bueno, com a mínim està allà un també, diguem, destacat en el Massala, en l'últim número, pues també recordar-vos, aprofitar per fer-vos una convocatòria, que és una concentració demà, el dia 12, perdó, dijous, 12 de juliol, davant dels jutjats del penal a les 10 del matí, demanant l'absolució de l'Albert, que és, bueno, un company de la Burxa, d'un altre mitjà, diguem, cosí vostre, però del barri de Sants, i que, bueno, va tenir el maig del 2005 pues, la desgràcia d'estar en el lloc equivocat o, bueno, o estar fent el que certa gent considera equivocat, no? Que és estar cobrint un acte. El cas és que, bueno, pues, ell és un reporter, en aquest cas per la Burxa, però també pels mitjans, i estava fent la seva feina, però, bueno, pel que sigui, pues, se l'ha implicat aquí en una trama, i el cas és que, bueno, pues, la història, el que dèiem, que, és, que pot ser, bueno, té unes implicacions molt bèsties, no? La petició que tenen és d'un any de presó per coaccions, això significa 18 mesos també de multa a pagar. Bueno, la veritat és que són d'una mica de vèrtic tot el tema. El cas és que això, el 12 de juliol d'aquesta setmana a les 10, davant dels jutges del penal, una concentració pues, per demanar la seva absolució. I ja, bueno, anem acabant. Destaquem que en aquest número hi ha 2 articles en àrab, en el Massala, que en números anteriors doncs, no havíem pogut publicar en àrab. Hi ha un article sobre l'Iran i un altre sobre el Líban. Després també destaquem que hi ha també un parell d'articles sobre Àfrica. Un és la columna del Didac Lagarriga, que es diu Africaneando, i és una columna molt interessant, i doncs aquesta persona entén molt de l'Àfrica, ha publicat diversos llibres sobre l'Àfrica, traduccions de gent, etc, etc. I després hi ha un altre article, també traduït per ell, per Didac Lagarriga, del Sudan, d'un poeta sudanès. I bueno, són articles interessants que parlen d'un continent que tenim molt a prop, molt, molt, molt, molt a prop, i del que la veritat és que, a part de lo que és el Magreb, de la resta de països ens arriben molt poquetes coses, no? I, bueno, creiem que parlar de l'Àfrica és important. Mm-hmm. Bueno, això amb l'Almo sempre ho parlem, no? Que és la nostra especialista i com ve comentar temes d'Àfrica, i jo sempre ho he vist a la secció aquesta. La Garriga aquest té bons llibres, té un de sobre feminisme africà, mm-hmm. Bueno, feminisme. No utilitzar la paraula feminisme perquè... Parem, té unes connotacions que potser ja no... És una paraula massa postmoderna, mm-hmm. Però bueno, té un bon llibre sobre moviments... Feminisme, bueno, de dones. De dones a l'Àfrica, no? I donant un altre enfoc, no? Molt diferent a tots els prejudicis que normalment tenim. Mm-hmm. Sí, aquest noi està fent una feina molt interessant de publicar llibres... A una editorial que es diu Ceba. És autoedició. Sí, té molts bons llibres. Però és una secció fixa ja també vostra, no? La de Africaneando. Sí, Africaneando ens agrada molt aquesta secció, la veritat, perquè sempre parla de coses molt interessants. En aquest número parla de, bueno, de la Casa d'Àfrica que s'ha inaugurat a les Illes Canàries, a Les Palmes. És una gran mentida. Exacte, tu saps alguna també. Sí. Es va estrenar fa dues setmanes, però això no és... És un boom polític que han fet i de, bueno, mogollon de pasta, però que en realitat no estan fent res i no hi ha massa projecte de que es faci res. És la cara bonica, no? La vessant bonica de tota aquesta política. Fet a Les Palmes, més que res, perquè és allà on arriben la majoria dels caiucos i vaja. Però bueno, des d'aquí estem intentant boicotejar-los. Doncs ja en parlarem d'això, no? Sí. Informant. Bueno, pues si també pots donar alguna forma de contacte amb vosaltres, que també és important. Sí, sí. Doncs nosaltres estem cada dimecres de 5 a 9 al local. Ara estem els divendres perquè estem fent les permanències els divendres durant l'estiu, però a setembre tornarem una altra vegada a estar els dimecres de 5 a 9 fent la permanència de local. Estem allí localitzables per a qualsevol persona que vulgui vindre a parlar amb algú de nosaltres, i després tenim un telèfon de contacte que és el 93 329 0858, i el nostre mail és masala@ravalnet.org. Masala amb una sola S. Masala amb una sola S. No és pesat, però val la pena dir-ho, eh? Sí, sí, sempre... perquè si no, no... Si no, no llega. No llega, no llega, claro. És important, això. Mm-hmm. Molt bé, doncs pues, bueno, esperem tenir-vos aquí un altre cop al setembre. Sí, moltes gràcies per haver-nos invitat. Ens agrada molt aquesta proposta de vindre a comentar cada número del Masala. I jo saludo des d'aquí a la meva neboda, Dunia, que igual m'està escoltant, i també a la Doris, la Najat i l'Eftà, que són la meva família aquí de Barcelona. Molt bé, alguns contrabandistes veteranos, no, també? Sí. Que sempre hi ha molts por ahí. Pues va, fiquem musiqueta i després, bueno, entrem a aquesta recta final dels Majares. Què ens ha portat l'Armo aquí? També ens ha portat musiqueta? Un viejo conocido. Pues avui us vinc a parlar una mica, una cosa una mica rara, no, en aquest programa. Us vinc a parlar dels grups supercomercials, bueno, un més que l'altre. Oye, aquí hem ficat Madonna, eh? Ah, bueno, saps que els Majares tampoc som el perfil de programa de contrabanda habitual. No, no, vull dir que a mi són dels grups que m'encanten, ho he de dir així de clar. I mira, per diverses coses he acabat treballant a la gira que just ha començat aquest cap de setmana a Getafe, i que seran 4 caps de setmana, i que bueno, tot s'ha de dir que per qui li agradi Andrés Calamaro i per qui li agrada Fito, fan un molt bon concert de quasi 4 hores i mitja sense parar, i que bueno, reivindico una mica des d'aquí el rock amb cançons d'amor, no? Que... Molt bé, ens agrada. Que sembla que sempre s'ha de parlar, bueno, més que amor, desamor, no? Perquè el Calamaro és com... Totes les cançons són de desamor i de... Però bueno, que està bé, no? També sentir coses maques a vegades. Home, aquí tu ho sabràs que el nostre grup, per definició, Majara, i el grup preferit és Doctor Reseo, i no és un grup precisament que faci lletres, diguem, molt habituals en el circuit alternatiu. I Platero i tu, que és el grup on va créixer el Fito realment artísticament, pues, bueno, sense ser el mateix que el Gersé, pues, sí que és veritat que també tenia una cita diferent al rock radical d'aquell moment. I sempre és un grup que ens ha agradat. I, bueno, i que els dos també ara estan com en una nova etapa de la seva vida, no? Perquè tots dos han deixat les drogues completament i, sí, i ho corroboro, eh? Vull dir que no és un rumor, sinó que ho han deixat absolutament tot i, bueno, estan allà... Som Maradona i Julio Alberto del rock hispànic. I, bueno, la Fito podria posar una cançó... D'amor? Bueno, no és la que té més d'amor. Parla una mica sobre aquesta nova època de la seva vida en la que deixa enrere una mica la mala vida que portava abans. Venga, pues el senyor Fito, com es diu aquest CD? Veig, Por la boca vive el pez. Por la boca vive el pez. És el nom del single, no? Sí, sí. Pues venga, el senyor Fito, con los Fitipaldis, no, suposo? Sí. Pues venga. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel. Yeah. aprofitem per donar, fer-vos una convocatòria, que de tant en tant a vegades se'ns passa i no fa ràbia perquè és un evento fixa també de cada any, que als Majas també ens fa bastanta il·lusió. Són les Jam Sessions de juliol, que es fan a la coneguda per tots Casa Groga, però espai jove a l'Eixample pel resta de la humanitat, tots els diumenges a partir de les 8:30-9, més o menys, són Jam Sessions. Carrer Libell, si sent algú així, està en el barri del Fort Pienc, allà al costat de Marina, i bueno, el format és el de cada any. Toca un grup de flamenco, de rumba, de fusió, de percussió, del que sigui, i després s'obre ahí per a tots els músics presentes o aspirantes de músic perquè facin ahí improvisacions. I bueno, hi ha un ambient agradable, birra barateta, l'aire lliure, i bueno, pues, recordant els vells temps de la Casa Groga, potser un dels pocs centres cívics que realment ha funcionat com el que haurien de ser els centres cívics. Estan aquí l'Assemblea de Majares, aquest era el Fito i los Fitipaldis. He vist que tenen una cançó que es diu Del Tollà, és el que sí. Me pienso, no? Sí. I amb el Robert. Sí. També són ahí viejos sí, amigos sí, de tota sí, la vida, sí, no? Sí, sí. Com els veus temps. I res, pues això que és un concert, l'entrada és una mica cara, però bueno, per aquells fans de... Jo crec que hi ha més fan de Calamaro que no pas del Fito, perquè tenint en compte que Fito està fent la gira ara mateix i bueno, més o menys se'l pot veure per tot arreu. I qui toca primer? Pues primer surten tots dos i toquen junts, toquen cançons del tots dos, tots junts, i bueno, toquen temes sobretot de Calamaro, temes així. Llavors es queda Calamaro ben bé una hora i mitja, després puja Fito una hora bona i pico, i llavors acaben tots dos, no? Sí, quasi que... Bueno, és complicat dir-ho, no? Però sembla que Fito sigui com el más que cartel, no? Normalment acostumes així, l'último. No, aquí el que... Jo pel que veig, pel tipus de públic que ha vingut, bueno, almenys allà a Getafe i tot, jo crec que hi ha més fan del Calamaro que no pas del Fito. Pues bueno, l'escoltarem, no? El senyor... Que toquen, això, que toquen a Benidorm la setmana que ve, l'altre Santiago de Compostela, i acaben a Barcelona. Mira, qualsevol excusa és bona per fer i acostar-se a Benidorm i fer una visiteta allà. O sigui, ja ho sabeu. I bueno, veureu, no?, que els quilets que ha guanyat aquest home. Jo ho veia l'altre dia, no sé, una foto, el diari o així, vaig flipar, dic, no pot ser, és ell. Està inflat, està inflat. Bueno, és el que té. És un avís, podem fer, no? Els que vulgueu deixar les drogues, tingueu això en compte, eh? Va estar règim, eh? Està règim. Pues bueno, va, què escoltarem? Una cançó popular, pues una cançó, no? Que es diu Ok, perdón, que ell reivindica com a contrapunt a totes les seves cançons de desamor fatal, que ho passa fatal per totes les dones que l'han deixat. Pues aquesta, no sé si és una experiència real o no, però bueno, parla d'una noia a la que ell va abandonar i que se sent culpable. Tremendo, no? Especialment dedicada. Ok, perdón. Pues va, soma, Andresito. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma, pero con calma vas a poder. Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes. Yeah. que te dije que no. Bueno, bravo, bravo, aquí els Majares, són les 9 en punt i ara ja rotllo bonus track, ja, els últims moments del programa d'avui. Ja que hem estat escoltant un dels argentins més internacionals, podríem dir, després de Diego Armando Maradona i... Doncs som l'amics, i... em sembla. Sí, sí, no, sí, és veritat. Doncs pues us comentarem precisament una gent que ve d'Argentina i que els hi farem una entrevista aquesta setmana, que serà un dels programes gravats que es passarem aquest estiu, i que venen aquí a presentar un llibre i a fer unes xerrades força interessants. Són gent de la impremta recuperada de Buenos Aires, del barri de Pompeia, Chilaver, que ja algun cop us n'hem parlat, i l'autor d'un llibre que es diu No passar, un llibre de fotografia sobre la història de 5 fàbriques, aquesta i unes altres 4, història de fàbriques recuperades a Argentina, i vindran a fer una sèrie de xerrades aquesta setmana sobre, bueno, el llibre i sobre la recuperació dels espais i tot aquest moment que s'ha viscut, podríem dir, revolucionari o el més a prop d'un moment revolucionari que hi ha hagut els últims anys, eh? Crec, en el planeta, que és tot aquest moviment que s'ha viscut a Argentina. Pues a Ernesto González, d'aquesta impremta Rua Chilaver, i Andrés Lofiego, que és l'autor de les fotos del llibre, faran 3 xerrades aquesta setmana. La primera, amb el títol Recuperació d'Espais, es farà el dimarts dia 10 a les 7 al telèfon roig de l'Ateneu Popular d'Eixample, que està allà a prop de la Sala Família, entre la Sala Família i la Sadeta, passeig Conradi número 3, entre Rosselló i Sicília, dimarts dia 10 a les 7 de la tarda. L'endemà, dimecres dia 11 a les 7, en el Servei Civil Internacional, que està al carrer Carme 95, una xerrada sobre autogestió de fàbriques, i també participaran en aquest cas membres de la fàbrica Numax, que és aquesta fàbrica que es va recuperar en els anys 70, a finals dels anys 70 a Barcelona, i que el Joaquim Jordà va immortalitzant la pel·lícula Numax presenta, que ha tingut una segona part amb la seva última pel·lícula, ja pràcticament, no?, amb la que es va despedir. Doncs estaran també membres de la fàbrica Numax en aquesta xerrada dimecres 11 a les 7, carrer Carme 95, al Servei Civil Internacional. I finalment, el divendres 13 a les 7, a la llibreria Rosa de Foc, carrer Joaquim Costa 34, farà una xerrada sobre editorials independents i també participarà gent de l'editorial Icària. Divendres 13 a les 7, a la llibreria Rosa de Foc, Joaquim Costa 34. Podeu anar allà si algú li interessa i aprofitar i anar a les festes després. Doncs bueno, amb aquests companys que els hi farem una entrevista aquesta setmana, malauradament el dissabte se'n van, però bueno, la gravarem, ja que no poden estar aquí diumenge, ja us la passarem i ja us la penjarem també a la web, on sigui, i intentarem portar-los a les festes dissabte també per una mica passejar-los, que estiguin de festeta i si cal, pues, entrevistar-los allà en directe. Doncs precisament allà al carrer Joaquim Costa, al Rosa de Foc, és on s'inicien les festes populars del Raval, que ja us hem estat xerrant avui, però recordem, dijous dia 12 a les 7 la xerrada sobre la repressió dels moments socials al barri, el divendres 13 a la Casa de Solidaritat Vista Alegre 15 la projecció de curts i pel·lis, i a les 10 festa pica-pica al Ruïna Amàlia, carrer Ruïna Amàlia 11. I us esperem el dissabte 14 a tots i totes als Jardins de les Voltes d'en Cires, al costat dels bombers, a prop del Centre Cívic Drassanes i del Col·le Gallallà. No té pèrdua, allà vas al Raval i bueno, doncs ens escoltareu allà retransmitent a nosaltres i tots els actes des del Chupinazo de les 12 fins al concert amb el rap de la Sexta Galeria, Extracto Lúpulo i Batuqueros a la Calle. Dissabte, dia 14 de juliol, les cinquenes festes populars. Hi ha l'última convocatòria, només per acabar, hi ha una manifestació demanant la llibertat de Càndido i Morala, que són aquests dos sindicalistes d'Astúries, de la Naval de Xixón, que estan condemnats a 3 anys de presó. Pues aquest dijous dia 12 a les 7 a la plaça Universitat, amb el lema defensar el lloc de treball, no és cap delicte. Manifestació demanant la llibertat de Càndido i Morala. I amb això que ens despedim ja a l'Assemblea Majares d'avui, pues ha estat un plaer, moltes gràcies Xavi per la visita. Bueno. I bueno, fins la pròxima. Bueno, fins a les festes i aquí a la ràdio fins al setembre. Mm-hmm. Pues bueno, recordeu el Massala bimestral i que en breu ja també tindreu penjat aquest programa a la web. I l'Armux, pues Bueno, merci ahí pels cotilleos i la visita. Prensa rosa. Aquí saps que ens encanta. Bueno, pues us emplacem a tots a veure'ns a les festes i el diumenge que ve està aquí, diumenge proper dia 15, com sempre a les 7 i fins a les 9 de la nit. Contraband FM 91.4 www.contrabanda.org. Adeu. Asamblea. Jaras. Se va. ¿Por dónde? Ha venido.